Program trzeci Polskiego Radia. Mamy sobotę, 7 lutego, na zegarze 22. Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis. Kolejny dzień rolniczych blokad. W paru miejscach protesty będą kontynuowane nocą. Rolnicy dalej trzymają się swoich pozycji, które zajęli tutaj na proteście, pomimo tych niedogodnych warunków. Tej nocy pogoda nieszczególna. Zyski z takiej procedury są większe od potencjalnych strat. Tak The Economist pisze o zgodzie Izby Gmin na in vitro z udziałem trojga rodziców. W serwisie także Kraków i... dziki, lisy, zające, inne mniejsze zwierzęta, nie mówiąc już o kunach. Na szczęście z łosiem sobie poradzono. Mimo późnej pory i kiepskiej pogody nie przerywają akcji. W 5 miejscach na wschodzie kraju rolnicy wciąż blokują drogi i pozostaną na nich na noc. Nieprzejezdna jest Krajowa 2 w Zdanach pod Siedlcami, 19 w Zabłudowie niedaleko Białegostoku, trasa numer 62 w pobliżu mostu na Bugu we Frankopolu oraz skrzyżowanie dróg numer 19 i 63 w Radzyniu Podlaskim. Koordynator akcji w tym miejscu, Wiesław Dudek, przyznaje, nie ma mowy o zakończeniu protestu. Rolnicy dalej trzymają się swoich pozycji, które zajęli tutaj na proteście, pomimo tych niedogodnych warunków, i cały czas domagają się tego samego. Godną zapłatę za swoją pracę. Nie są to wielkie oczekiwania, a myślę, że w pełni uzasadnione. Mamy tutaj zezwolenie na protest również na poniedziałek i cały ten okres, na który zgłaszaliśmy ten protest, zamierzamy tutaj protestować. Z drogi numer 2 nie zeszli też rolnicy w Międzyrzecu Podlaskim. Oni mówią, że są gotowi na długą akcję protestu. Te traktory niby duże, ładne, ale na tymi traktorami komorym wisi. Ze wszystkim jest problem. Nie ma żadnej opłacalności, żadnej. Bardzo kiepsko. Ceny niskie, trzoda, mleko, nawóz drogi, oprysk drogi, tragedia. Bardzo przepraszam kierowców, ale też i swoje dzieci, bo ja tutaj dłuższy czas będę. Proszę to przemyśleć, bo my na ten chleb wspólnie pracujemy i z kierowcami. Kierowca też wiezie ten chleb. Niech pomyśli, jak coś zje, co to jest. Wszędzie, gdzie są blokady, policja wyznaczyła objazdy. Rolnicy przepuszczają jedynie samochody służb ratunkowych. Wpływowy brytyjski tygodnik pozytywnie o decyzji Izby Gmin. Chodzi o zgodę na zapłodnienie in vitro z materiałem genetycznym od trojga rodziców. Ustawę musi jeszcze zaakceptować Izba Lordów. The Economist pisze, że byłaby to wartościowa lekcja dla innych krajów, bo zyski z takiej procedury są większe od potencjalnych strat. Chodzi o przypadki, w których zarodek miałby materiał genetyczny ojca, matki i niewielką domieszkę DNA drugiej kobiety. Celem takiego działania byłoby wykluczenie ciężkich chorób genetycznych, które dziś są nieuleczalne i śmiertelne. W Wielkiej Brytanii tak zwane choroby mitochondrialne ma 1 na 6,5 tysiąca rodzących się dzieci. Według tygodnika Economist dzieci warto chronić przed tymi chorobami. Autorzy artykułu piszą, że kontrargument, czyli strach przed ingerencją w materiał genetyczny, jest niewystarczający. Za niedopuszczalne z etycznego punktu widzenia uznawano swego czasu tak powszechne dziś zabiegi jak cesarskie cięcie, przeszczep narządu czy transfuzję krwi. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Po tygodniu zmagań i obław schwytany został łoś, który wędrował po różnych częściach Krakowa. Służby miejskie i pracownicy specjalistycznej firmy od tygodnia próbowali schwytać rogacza. Marek Anioł, rzecznik Straży Miejskiej, podkreśla, że obecność dzikich zwierząt w mieście nie jest już niczym nadzwyczajnym. Nie tylko łosie, ale dziki, lisy, sarny. Cóż, no, zwierzęta szukają pożywienia, coraz mniej się boją i zapuszczają się do miasta. Jeśli chodzi o łosie, mamy przynajmniej 2-3 zdarzenia rocznie, takie, w których strażnicy miejsc biorą udział w kierunkowaniu łosia, by wrócił na odpowiednie tory, by znalazł drogę do domu, czy ewentualnie w sytuacjach dramatycznych przy odławianiu takiego łosia. Szczególnie w Krakowie dzikie zwierzęta pojawiają się dość często. Obrzeża miasta przesuwają się w stronę okolicznych lasów, zabierając zwierzętom tereny migracyjne. Wyjaśnia Marek Wajdzik z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Być może jesteśmy świadkami naocznymi tworzenia się takiej nowej miejskiej populacji, która uczy się przemieszczać w tym mieście. Przecież już mamy na stałe w Krakowie dziki, lisy, zające, inne mniejsze zwierzęta, nie mówiąc już o kunach, więc no, pojawił się nowy gatunek. Obława na łosia trwała całą noc. Nad ranem udało się mu podać środek usypiający. Zwierzę we śnie wywieziono w głąb lasu i pewnie już się obudziło w Puszczy Dulowskiej. To był serwis Trójki. W całym kraju trudne warunki atmosferyczne, tej nocy dość intensywne opady śniegu, którym towarzyszyć będzie silny wiatr. W głębi kraju do 75 km na godzinę, w górach nawet i do 130, na Bałtyku sztorm i 11 stopni w skali Beauforta. Jutro w dzień nadal wietrznie, a na termometrach w Zakopanem minus 6, w Katowicach, Krakowie, Rzeszowie i Lublinie minus 2, w Warszawie, Białymstoku, Poznaniu i Toruniu minus 1, w Gdańsku i Wrocławiu 0, a w Szczecinie plus 1 stopień. Trójka. Program trzeci.

afraid to love if you knew what I feel. Then you couldn't be so sure. Mogliśmy dzisiaj naszego spotkania zacząć inaczej, jak od ich muzyki. Dave Matthews Band, Lying in the Hands of God. 2009 rok, płyta Big Whiskey and the Grew Grux Kin. Pamiętam, spędziliśmy z tym albumem długie godziny na antenie programu trzeciego wówczas, już prawie 5 lat temu. No wtedy jeszcze przez myśl nawet mi nie przyszło, że to marzenie polskich fanów zespołu Dave'a Matthewsa się ziści. 28 października w Ergo Arenie na polskim koncercie nareszcie Dave Matthews Band. Michał Jakubik, Mariusz Owczarek, witamy mało obiektywnie. Przed nami dwugodzinne spotkanie, jak co tydzień w sobotę o tej porze. Za chwilę w studiu pojawi się gość. Tak nastrojowo. Zaczyna się płyta, o której już Państwu opowiadałem trochę w naszych spotkaniach nocnych w audycji Teraz Polskie. Wtedy ta muzyka zabrzmiała doskonale, ale również i w sobotni wieczór myślę, że jest podobnie. Still Pouring. Tak się rozpoczyna płyta duetu Kucz i Klakę. Połowa tego duetu, czyli Konrad Kucz, jest już w naszym studiu. Witaj. Witam wszystkich. Dobry wieczór. Pamiętam nasze spotkanie, rozmowę o płycie twojej Sleepy Music. Wtedy wspominałeś, że finalizuje się właściwie już ta płyta. No i cieszę się, że jest. Ty pewnie też się cieszysz z tego, że tak, jest. Tak, bo co? Dosyć długo trwała produkcja. No właśnie, bo była przekładana chyba data premiery. Najważniejsze, takie były różne zawirowania, tak, wydawnicze. Ale nieistotne, w końcu jest zrobiona absolutnie bezkompromisowo i w zasadzie własnym sumptem, tak jak wiele rzeczy się dzisiaj wydaje. Ty właściwie generalnie chyba, jeśli już robisz muzykę, to bezkompromisowo. No staram się, tak. Tak. No, czasami zachować trzeba taki pójść troszkę jakiś tam umiar, bez przesady. Natomiast no, tutaj wykazali się moi przyjaciele wspaniałym gestem, bo wspaniałych muzyków miałem przy realizacji tej płyty. Kornel Jasiński, Tomek Krawczyk, Zakopauer, od Melikoteluk muzycy, Robert Rasz, wspaniały perkusista, mój przyjaciel. No właśnie, jak na twoje płyty, to skład bardzo szeroki. Tak, mam tą przyjemność, że chcieli w ogóle ze mną tutaj współpracować i zrobili to absolutnie niezależnie, także mam okazję im podziękować za to. A także moim znajomym ze studia Dizzy Dizzy, którzy no też tutaj włożyli swój wkład w produkcję tej płyty. A jak wy się poznaliście z Bartkiem? Powiedz o nim kilka słów, bo tak, to jest postać no, dla mnie tajemnicza dość. Bartek Klakę Ujazdowski. Bartek to już jest taki zupełnie niezależny artysta, taki niszowy. I to jest jeszcze jest wyższy poziom niezależności, tak? Rozumiem. Myślę, że coś w tym jest. I on się ocierał o różne gatunki muzyczne swego czasu. Gdzieś tam przykleił się do różnych produkcji związanych z muzyką klubową. Kasia Nowicka swego czasu takie składanki wydawała i jego poszczególne takie krótkie formy umieszczała na tych składankach płytowych. Mój wydawca, Requiem Record, Łukasz Pawlak, swego czasu wydawał mu kilka też takich krótkich epek, takich płytek, w których on realizuje takie bardzo niestandardowe formy piosenkowe, to znaczy okolice to były minuty trwały i w zasadzie w sposobie takim minimalistycznym tworzone. W zasadzie to był jakiś taki motyw, który się zapętlał, on tam do tego śpiewał. Jest coś w tym oryginalnego. Swego czasu właśnie mój wydawca przysłał mi taki szkic jego, tych piosenek i one mi się strasznie spodobały. Fajnie były zaśpiewane, bardzo ciekawe melodie i zaraz mi się włączyła lampka, że można by coś z tym zrobić. Jeszcze można pokombinować. Postanowiłem zaingerować i z niektórych utworów niektóre pokleiłem na zasadzie, że z jednego zrobiłem zwrotkę, skleiłem, zrobiłem refren, podogrywałem, doaranżowałem pewne rzeczy i później jeszcze doszły jakieś moje autorskie piosenki i no tam właśnie kwartet smyczkowy, wszystkie te takie dodatki. No i powstało coś, czego się nawet Bartek chyba nie spodziewał. Sam się zdziwił, że coś takiego może powstać. Nie, płyta robi na mnie wrażenie bardzo przemyślanego projektu. A ty teraz mówisz, że to jest posklejane z jakichś takich różnych małych części. Ja kiedy słucham tego albumu, no mam wrażenie, że początek, utwór, którego przed chwilą słuchaliśmy, przenosi mnie w jakiś taki świat baśniowy wręcz, nierealny, gdzieś taki zupełnie oderwany od tego, co się dzieje wokół nas. I przez te kilkadziesiąt minut w tym świecie pozostaje, odwiedzając tylko różne krainy. tak to sobie gdzieś mi się poukładało w głowie po kilkakrotnym przesłuchaniu. To fajnie, ja się bardzo cieszę. Ja myślę, że ta płyta, ona chyba tak dobrze trafiła, wydanie tej płyty, chyba tak... W czas swój, tak? W czas, tak. Ten luty, taki zimowy, chłodny. Myślę, że ta muzyka ma coś z takiej atmosfery takiego... Ja myślę, że tam płytę trzeba słuchać w takich odpowiednich warunkach. To znaczy, myślę, że jakaś taka podkołdrowa atmosfera, wiesz, że można, nie wiem, żonę przytulić, czy psa do serca, zapakować się w pierzynę i włączyć sobie tą płytę. O teraz na przykład, w taki późny wieczór. Bo tak, ona jest taka troszeczkę melancholijna, rozmarzona, trochę właśnie senna. Bartek ma takie tendencje też, właśnie lubi takie klimaty, właśnie takie półsenne takiego właśnie klimatu. I zresztą ja mam taką generalną zasadę już od lat, że jakby pod prąd staram się gatunkowo jakoś, znaczy gatunkowo. Jest taka tendencja w tej chwili, żeby się stymulować. Ciągle wszyscy się podniecamy, rozbudzamy. A ja właśnie mam propozycję zupełnie w inną stronę. Miałem troszeczkę się wyciszyć, wyłączyć się, trochę uspokoić, trochę ciszy zaliczyć. No myślę, że tak, że to chyba jest taki podstawowy motyw tego. Kucz i Klaka, jak wy się właściwie poznaliście? Jak do tego doszło? Bo ty mówisz, że Bartek jest takim... Ty żyjesz w swoim świecie muzycznym, on żyje w swoim świecie muzycznym. Jak te dwa światy się w pewnym momencie spotkały, zbliżyły do siebie? No wiesz, to różnie bywa, bo swego czasu jak nagrywałem z Gabrielą Kulką, to w zasadzie tam były bardzo różne światy. No tak, tak. A jednak się udało nam stworzyć coś bardzo wspólnego. Zresztą przy tamtej produkcji brał udział Bogdan Konradzki, który jeszcze włożył zupełnie inny swój własny świat. Jakiś taki bardziej właśnie rockowo, taki rockowy chyba bardziej klimat. W związku z tym te wszystkie światy, to jest właśnie fajne, bo one się muszą stymulować jeden z drugim. A z Bartkiem, ja wiem, no my mamy dosyć chyba dużo wspólnego. Z takiej potrzeby takiego wyłączania się z tej rzeczywistości. Tak nie do końca chyba ją akceptujemy i tak myślę, że to jest taki sposób, żeby trochę nie zwariować. I ta sztuka i muzyka, którą się zajmujemy, to jest coś takiego, co nas ratuje. Myśleliście o tym, żeby tę muzykę zagrać na żywo? Tak, tak. Znaczy mi się wydaje, że granie koncertów w przypadku tej muzyki no, jest o tyle problematyczne, że ona niestety wymaga jakiegoś uwizualnienia. W związku z tym to musi być jakiś spektakl. Mamy to w planach. Film do tego, jakieś takie najprostsze środki, które można wykorzystać. Mi się wydaje, że to jest zasadnicza rzecz, bo grać no, tak na żywo rzeczy klimatyczne, no, stworzyć nastrój czymś. Mamy spore środki, spektrum różnych możliwości. No, trzeba tylko wykorzystać. To czekam na to niecierpliwie, bo myślę, że to zabrzmi jeszcze pełniej w takim właśnie, tak jak mówisz, trochę wydaniu też w połączeniu z tym, co będzie widać, a nie tylko to, czego słuchamy. Jak cię znam, to na pewno masz gdzieś tam już w głowie jakieś kolejne projekty. Nad czym teraz pracujesz? Teraz pracuję z przeuroczą osobą, Ola Bilińska z grupy Baba Dag. No, myślę, że będzie jeszcze okazja o tym powiedzieć. Pracujemy nad tym ciągle w tym naszym studiu. Będą te piosenki też trochę podobne, też w takim klimacie spokojnym, ale będzie więcej orkiestry symfonicznej. Lubię wchodzić w te klimaty takie niestandardowo, tak jakby, no, mnie na przykład wiele osób kojarzy jako twórcę muzyki elektronicznej. Tak, to prawda. Kiedy ja mówię, przyjdzie do mnie Konrad Kucz. A, to ten, co wymyśla takie różne rzeczy na tych instrumentach dziwnych. No tak, no tak jesteś kojarzony w takim pierwszym, wiesz, odruchu na dźwięk twojego nazwiska. No bo jestem stary dziad, ja wiesz, w latach 80., kiedy dam muzykę elektroniczną. Jesteś doświadczonym muzykiem, tak to ujmijmy. Niech tak będzie, w każdym razie, no wtedy w latach 80. to rzeczywiście muzyka elektroniczna, no to się kojarzyło bardzo specyficznie, jasny termin. A dzisiaj... Dzisiaj to się tak zaczęło nie ma mieszać, sensu w ogóle. Przenikać. Tak, wymieniać tego. W każdym razie, no, po tylu latach jakby wyczerpał się ten limit możliwości wykorzystywania tych syntezatorów. Na razie się kurzą. I jakby przekonałem się do tych możliwości komputera i wirtualnych instrumentów akustycznych. W związku z tym na tej płycie to słychać. Kucz i klaka. To jest płyta wydana przez, tak jak powiedziałeś, nieduże, ale prężnie działające wydawnictwo Requiem Records. Przy okazji pozdrawiam jeszcze raz Łukasza Pawlaka, który dba o to, aby ta muzyka trafiała do tych, do których powinna trafić. To nie będzie może zbyt szeroka grupa, ale przecież nie o to nam chodzi. Tylko chodzi o to, żebyśmy trafili z tym, co tu mamy, z tą płytą, do tych, którzy chętnie posłuchają i wrócą do waszej płyty. Konradzie, to ja trzymam kciuki, żeby ci się udało z tym projektem audiowizualnym, o którym mówiłeś. Tak, tak. Jakby się tylko coś pojawiło konkretnego, proszę daj znać, to ja oczywiście poinformuję słuchaczy Trójki, bo myślę, że właśnie wśród słuchaczy Trójki i odbiorców ta płyta znajdzie na pewno. No mam nadzieję, mam nadzieję. Konrad Kucz z nową płytą, tym razem sygnował. A jeszcze miałem cię spytać o okładkę, a widzisz, tak oglądam. Właśnie, zdjęcie. To może posłuchamy muzyki i wrócimy jeszcze do rozmowy, jasne. Dobrze? Mm-hmm. To piąty wybraliśmy, Me and the Ocean. Nie tylko piosenki, jak państwo słyszą, ale także takie instrumentalne tematy na tej płycie. Kucz i klakę, nagranie zatytułowane Me and the Ocean. O okładkę miałem cię spytać w studiu Konrad Kucz. To zdjęcie, to najpierw, jeśli pozwolisz, moje odczucie. Ja sobie wyobraziłem, że ta dziewczyna, nie wiem, mdleje albo... Gdzieś odpływa w jakiś taki nierealny zupełnie świat. A ty teraz zupełnie zburzysz to, co sobie, to nie, wyobrażenie, które... Nie, ja mam dokładnie to samo. Wiesz, tak mam wrażenie, że ona jakby się lekko unosi. Tak, była już nad ziemią troszkę. Tak, lekko tak, wiesz, 1,5 metra i gdzieś jest już zupełnie... Tak. Autorem zdjęcia jest Agnieszka Motyka. Jak zobaczyłem to zdjęcie, od razu zapragnąłem sobie wykorzystać tą fotę na jakiś przyszły mój projekt muzyczny. Zresztą słyszałem, że to była taka opowieść, że to ona, to było jakieś ślubne przyjęcie. Ona na chwilę wyszła i położyła się na ławeczce. I wtedy Agnieszka trzepnęła fotografię i złapałam, bo to jest jakiś klimat taki jesienny. Tak, i liście wskazują na to, że to już taka pora roku późniejsza. Tak, tej tak. ławki nie widać. I właśnie, tej ławki nie widać i to jest klucz do tego. No, złapała tego taki piękny moment, fajny. Wydaje mi się, że ona idealnie pasuje do tej całej tak, muzyki. Dopełnia, jasne. Wspominałeś jeszcze o tym, że wielu twoich przyjaciół pojawiło się na tej płycie i zagrało. Także wiolonczelista. Tak, Mateusz Kwiatkowski, z którym ostatnio nagrywam takie moje solowe płyty. Ostatnio wspominałeś, byłem u ciebie w związku Sleepy z płytą Music. Sleepy Music. Mm-hmm. No, swego czasu jeszcze z Kubą Jakowiczem też jedna płyta była. I no, czuję się w ogóle zaszczycony, że w zasadzie bardzo często oni wychodzili z propozycją, że jak coś trzeba, to oni coś zagrają. I no, naprawdę jest wielka przyjemność pracować z profesjonalistami. To jest zupełnie inna naprawdę przyjemność. Zapadła cisza. Trochę ciszy też nam potrzeba, tak jak mówiłeś. To teraz jeszcze utwór siódmy, bo powiem ci od razu, że ta trójka, pierwszy, piąty i siódmy to były zdecydowane moje faworytki. Chociaż tak jak rozmawialiśmy, to jest album do słuchania najlepiej w całości. Co państwu polecamy? Konrad Kucz, gość dzisiaj audycji Mało Obiektywnie, już z płytą, która jest Kucz i Klakę. Polecam państwu ten album. Na pewno ta muzyka jeszcze nieraz wróci w naszych spotkaniach w audycji Mało Obiektywnie w sobotni wieczór, no i także w naszych nocnych, trójkowych spotkaniach będziemy słuchali tej płyty. Dziękuję ci bardzo za wizytę w studiu Trójki. Ja również. Za rozmowę, za przybliżenie troszkę kilku tajemnic związanych z powstaniem tej nastrojowej płyty. No i słuchamy utworu siódmego, Not This Time. Kucz i Klakę. I'm not for you at all. There's no place to be. If you stars are so far from us. Long way home, empty city. Taka muzyka na tej płycie. Kucz i Klakę. Cztery utwory zabrzmiały. Steel Pouring, Me and the Ocean, Not This Time i Lost City. Wszystkie zostaną opisane na stronie polskieradio.pl/trójka. W sekcji audycje proszę odnaleźć sekcję mało obiektywnie. Przypominam także, że po północy cała audycja do odsłuchania już tuż po zakończeniu naszego programu na stronie polskieradio.pl/trójka. Tam w sekcji audycje muzyczne radiowej Trójki można to odnaleźć. Dwie godziny w całości do posłuchania raz jeszcze. Płyta, której słuchaliśmy wspólnie dwa tygodnie temu po raz pierwszy, powraca. Isle of Love. Thank you. Motyw ciszy powraca znowu w naszym spotkaniu dzisiejszym, Song of Silence, a wcześniej Zanim Kiedy Zmierzch, dwie piosenki zespołu Isle of Love, czyli Wyspa Miłości. No, kiedy się możemy z nimi spotkać, jak nie 14 lutego, za tydzień? Tomasz Raga-Bojosiecki odwiedzi audycję Mało Obiektywnie i porozmawiamy sobie o tej płycie nagranej wspólnie z Adamem Słomińskim. Trochę zmienimy nastrój, bowiem no, czas trzeba wrócić do magicznego pudełka. Tydzień temu się nie udało, dziś się uda. BOS od B do S. Kid long size hole and kid is black too. She left to marry some top cat, ain't the cool truth. In the hills there's been a tally since Sally left the alley. Since Kitty left a big pretty thing, so got pretty thing. Yeah, yeah. It's tight on this fastness and undoes the muscle in it. We'll be right back. so long. It is back, w zatwierdzonej wersji The White, The Innocent and The E Street Shuffle. Za 4:23 jeszcze zdążymy. Justice, I just did it for us.